Sanat ve Sanatçılar. Hazırlayan ve sunan Ülkü Ayvaz. Aydınlanmanın ışığında sanat insanları. Vedat Günyol. Yazan ve yöneten Ülkü Ayvaz. Seslendirenler: Levent Yılmaz, Deniz Özen Başaran, Burcu Günüşen, Suat Gülbinat, Ülkü Ayvaz. Vedat Günyol öldü. Er geç olacaktı bu. Herkes önce davranıp bu haberi ileteyim dedim yakınlarıma, dostlarıma, öylesiye sevdiğim kişilere sıcağı sıcağına. Bu da nereden çıktı demeyin. Böyle kendi elimle ölüm haberini vermek. Ben aslında ölümden korkmuyorum. Sadece sığdıramıyorum aklıma. Türkçemizde bir söz vardır. Ölüm Allah'ın emri, ayrılık olmasaydı diye. Peki, ölümün kendisi bir ayrılık değil mi? Hani şu sevip, bağlanıp, çılgınca yapıştığımız o kör olası, o bulunmaz, bulunsa da yitirilme korkusu içinde sürdürdüğümüz yaşam var ya, işte odur bizi bilinç dışında farkında olmadan nefes alıp vermenin mutluluğunda yaşatan, dostluklarla, aşklarla çoğaltan, düşlerle güzelleştiren. Anam, babam, kardeşlerim, yakınlarımın ölümlerine tanık oldum. Şimdi de kendi ölümüme tanık olmak istiyorum. Ve işte bu yazıyı yazıyorum, zerre kadar yüksünmeden. Hey Vedat Günyol, hey. Bugün 85'ime bastım. Daha doğrusu bastırıldım. Hala neyim, ne değilim biliyorsam gözüm çıksın. Güzel günlerim oldu, kötü günlerim de oldu. Sevdim, sevildim, yetmedi. Hep doyumsuz kaldım. Kapkaranlık gelecek beklentisi içinde durdum dolaştım. Yine bir sonuca varamadım. Neyim ben? Hiçbir şey. Vedat Günyol öldü. Varlık Dergisi, Nisan 1996. Montaigne'in deyişiyle halkı bir tek insan, bir tek insanı bütün halk gibi gören Vedat Günyol'a, Lucterius da yüzyıllar öncesinden Sabahattin Eyüboğlu ile iki dize yolluyor. İnsanlar yaşatarak yaşar birbirini. Ve hayat meşalesini birbirine devreder. Koşucular gibi. Benim sosyalizmim, hümanizmadan geçen insan sevgisine, insan saygısına sıkı sıkıya bağlı, ölesiye bağlı, insan yüzlü bir toplum düzeni. İnsan yüzlü diyorum çünkü dünyada tek gerçek insandır da ondan. Gözümüzü dünyaya açtığımız andan kapayacağımız ana kadar insanlar değil mi bizim görüp göremeyeceğimiz rahmet? Bir dost yüzü, bir ana sıcaklığı, bir kardeş yakınlığı, bir sevgili. Hele bir sevgili bakışı değil mi bizi mutlu kılan? İçimize güzellikler, tazelikler, yeşertiler, iyilikler, doğruluklar salan. Bu dünyayı seninle sevmişim ben. Benim sensiz bu dünya nemdir ey dost? Evet, bir insan gözüne, İçinin sıcaklığını, temizliğini, güzelliğini yansıtan bir insan gözüne bakmak, Tanrı'yı görmekten kim görmüş ki daha güzel der Vedat Günyol. Kültüre, yazına ve en önemlisi insana inanmanın ve inandığını paylaşmaya duyulan katıksız inancın tarihidir çünkü Vedat Günyol. Hadi hep birlikte Vedat Günyol'la bir daha, bir kez daha kuşanmaya. Vedat Günyol 1912 yılında Fatih'te Dede Konağı'nda dünyaya gelir. Günyol'un babası Ali Fikri Bey, Ebu Ziya Tevfik'le Ali Kemal'in arkadaşlarındandır. Ali Fikri Bey, Abdülhamit despotizmine karşı çıkmış aydın çevreye bağlanır. Namık Kemal'in hürriyet tutkusu onun da başını döndürür. 1900'de Paris'e kaçar. Orada Kızıl Sultan Alehdar'ı Türk aydınlarıyla birlikte çalışır. Orada bir yıl kalır. İlkokula 1918'de Diyarbakır'ın Dice kazasında başladım. Yokuşlu bir sokakta oturuyordum. Babam Lice kaymakamıydı. Bol istifalı ve azilli kaymakamlık görevlerinde bir ilçeden bir başkasına atanıyordu. İlkokul yaşamım bu göçlerle geçti. Aile 1923 yılında İstanbul'a göç eder. Vedat Günyol Gelenbevi Ortaokulu'nu bitirip Saint-Benoît Lisesi'nde öğrenime başlayacaktır. O günlerde İstanbul'da tiyatro yaşamı Şehzadebaşı sinemalarında içerilere yansıyan tramvay gürültüleri arasında bilgili gazoz şişelerinin çat patlarında Şeyh Ahmetler'in Rudolf Valentinos'unun güzel serüvenlerine kaptırdık kendimizi. Saint-Benoît Lisesi öğrenciliği yıllarında tutkulardan biri de okumak olmuştur Vedat Günyol için. Anısı unutulmayan bir kitap da o yıllarda Goethe'nin Genç Werther'in Acıları'dır. Kitap kaymakam olan babasını ziyaretinde Cide'de okumuştur. Romanı Fransızca çevirisinden hıçkırı ağlıya, acına dövüne gözyaşları içinde okudum. İki gün yemeden içmeden oldum. Çenemin altında bezeler peydahlanınca doktor bir an önce İstanbul'a dönmemi önerdi. Vedat Günyol sonra yerli yazarlara yönelir. Reşat Nuri, Hüseyin Rahmi, Ahmet Rasim, Halide Edip, Yakup Kadri'lere. Anlatım konusunda en çok Ahmet Rasim, Reşat Nuri ve Hüseyin Rahmi'den etkilendiğini her fırsatta belirtir Vedat Günyol. Böylece lise yılları kitapların dünyası içinde geçer. Hazırlıkla birlikte 7 yılımı alan Fransız lisesindeki yaşamım ev, okul, sinema, tiyatro arasında geçiyordu. Gümrükten mal kaçırırcasına Türkçe, Fransızca roman ve öykü okumak, bir de günün ünlü Amerikan sinema artistlerinden getirdiğim imzalı resimleri çerçeveleyip duvara asmaktı. Sinema bende büyük bir tutkuydu. Sinema tutkusu yazarımızın İngilizce öğrenme merakını körükler. İngilizce öğrenme merakım sinemaya ve artistliğe olan hevesimden kaynaklanıyordu. Niyetim Hollywood'a kapağı atmaktı, herkesten bu isteğimi saklayarak. Evet, Vedat Günyol 7 yıl Saint-Benoît'un ardından bakaloryasını Galatasaray'da verir. Yıl 1934'tür. Edebiyat dostlarında Mehmet Seydi anlatıyor. Sinemalardan gelme gitar çalma merakı, İngilizce merakı ve bol roman okuma merakı hep Saint-Benoît'dandır. Dedesi Ahmet Şükrü Efendi odasına kapanır, hatimler indirirdi. O da kitaplığına kapanır, Paul Bourget, Balzac'ları, Guy de Maupassant ve bütün Fransız klasiklerini okur. Vedat Günyol'un hukuk fakültesi dönemi 1934-36 yıllarıdır. Ardından Paris'e gider. Paris Hukuk Fakültesi'nde doktora öğrenciliği başlar. Halide Edip ve Doktor Adnan Adıvar'la orada tanışır. Edebiyat, sanat ve felsefe ile dolu dolu geçen günler. Savaşın eli kulağında. Hap atladı hap atlayacakken yurda dönmeye karar verdi. Cebimde metelik yok. Karnım gurulduyor açlıktan. Zor da ekmeştirmişim güverte biletimi. Ama elinde Roger Martin Dugard'in 1914 yazı adlı roman vardır. Buyurun. Sıcak değil ama börek börektir. Buyurun buyurun. Ah, teşekkürler. Ne zahmet. Günyol güverteye kurulup uyur. Sabahleyin uyanınca bakar ki... Sırtımda bir pardesü. Günaydın. Günaydın. Martin Dugard, meğer siz hiç üşümüyor musunuz? Efendim? Baksanıza 1914 yazı. Bu romanı okuyana soğuk filan tesir eder mi hiç? Ve ardından derin bir sohbet. Roman üzerine, dünyanın ahvali üzerine. Birbirlerine sormak akıllarına gelmemiştir adlarını. Tanışmadan ayrılmışlardır. Aradan 3 yıl geçmiştir. Beyoğlu'nda New York fuarına katılacak Türk standı için bir takım hazırlıklar yapılmaktadır. Bir mimar arkadaşımı görmeye gelmiştim. Kapı birden açılır. Siz? Ben Abidin Dino. Yıl 1939'dur. Vedat Günyol'u 4 aylık Fransızca öğretmeni olarak görüyoruz. Haydarpaşa Lisesi öğretmenliğe atılan ilk adımdır. Bir bilinmez serüvene atılıyorum. Öğretmenlik nereden çıkmıştı? Ama kürsüye oturunca her şey değişiverdi birden. Haydarpaşa Lisesi, Gazi Lisesi, Atatürk Erkek Lisesi ve elbette Hasanoğlan Köy Enstitüsü'nde. Karşımda 30 kadar körpecik insan vardı. Öğrencilerin merak dolu bakışları. Böyle 35 yıllık öğretmenliğinde... O saf bakışları... insan kavşağında yaşayan Vedat Günyol. Bütün korkularım bir anda silinivermişti. Bir insan kavşağına varmıştım. Öğretmenlikte önemli bir durak da Hasanoğlan Köy Enstitüsü Fransızca öğretmenliğidir. Ankara'da Neşriyat Müdürlüğü'nde Yaşar Nabi ile paylaştığı bir odaya Sabahattin Eyüboğlu gelerek Vedat Günyol'u birisiyle tanıştırmak istediğini söyler. Orada o güne dek yüzünü görmediğim ama adını imrenerek duyduğum bir güzel adamla karşılaştım. Hakkı Tonguç'tu bu adam. Hasanoğlan'dan Fransızca öğretmenliği öneriliyordu bana. Hemen kabul ettim. Bir yazısında şöyle diyor Günyol. Ben öğretmenliğe, yani gençlerle, ki ben de o zaman gençtim, dirsek dirseğe gelme adımımı ilk attığım günde anladımdı. Yürekten yüreğe, ırmak ırmak akan sevgi selinin büyüsüne kendimi kaptıracağımı. Sevdim, sevildim, saydım, sayıldım, aynı düzeyde yaşadığımı özümseyerek. Cemal Süreya yazıyor. Adnan adı var, Orhan Buriyan, Sabahattin Eyüboğlu. Bakınca Vedat Günyol'un yüzünde bu üç adı hemen görürsünüz. Halide Edip'i de eklemek gerekir. Adnan ve Halide Edip adı var, gençlere yönelik bir güven parıltısı olarak yer etmiştir bakışlarında. Orhan Buriyan çenesiyle ağzının arasındadır girişim sevinci. Sabahattin Eyüboğlu ise iki kaşın arasında duygu ve düşüncenin birbirini sürekli kollaması. Cemal Süreya şöyle söylüyor. Hep düşünürüm. Neyi mi? Şu az gelişmiş ülkemizde, Türkiye'de kimilerinin kültür alanında gerçekleştirdiği mucizelerin dünyada bir benzerinin olup olmadığını. Bir insanın hiçbir maddi destek olmadan yalnızca dostların, edebiyata, sanata gönül verenlerin katkılarıyla tek başına kendinden vererek bir kültür sanat dergisini 24 yıl çıkarması mümkün müdür? Bir batılı için bu mucizedir. İmkansızdır bu. Oysa Türkiye'de bir atasözünde de belirtildiği gibi olmaz olmaz deme, olmaz olmaz. İşimiz olmazı oldurmaktır bizim. Aydınımızın, yazarımızın, sanatçımızın alın yazısıdır bu. Ne demiş Eşref? Hapsle, neyfle, işkenceyle ömrü geçer. İşte Türkiye'de şair olanın hali budur. Vedat Günyol işte bu olmazları olur kılan bir yazın eridir. Dostlar, dostluklar. Günyol'un yaşamı dostluklarla örülüdür. 1935'lerde Yücel dergisini çıkaran Muhtar Enata ile tanışması bir bakıma alın yazısını belirliyor. Orhan Buriyan ile tanışıp dostluk kuruyor yine Yücel kanalıyla. Cemal Nadir her ay düzenli karikatür verirdi dergiye. Cemal Nadir'in gönlündeki aslan bir çocuk dergisi çıkarmaktı. Arkadaş dergisi böyle doğdu. Vedat Günyol 15 yıl Yücel'e yazı yazar. Dostlukla dolu 15 yıl. Nazım tutuklandığında önce Erkin gemisine verdiler. Yücel dergisini beraber çıkardığımız Haluk Şehsuvaroğlu aynı gemide askeri yargıç. Biz Nazım Hikmet'i görmeye gittik. Haluk Nazım hayranıydı. Nazım'ın Bugün Pazar adlı şiiri gizli çıkarılarak imzası olarak Yücel dergisinde yayınlandı. Daha sonra Haluk'un Nazım hayranlığı anlaşılınca başka yargıca verdiler dosyayı. O yargıçta 20 yıl hapse mahkum etti. Ardından önce Ufuklar, sonra Yeni Ufuklar dergisinin 24 yıllık maratonu başlar. Çıkardık Ufukları 1952'de. Orhan Buriyan'ın geçirdiği ikinci ameliyattan sonra kanserden yitirince vasiyetine uyarak dergiyi sürdürdüm. Yeni Ufukların başlığında şöyle yazar, kurucusu Orhan Buriyan. En arka sayfada da ufacık harflerle bir yazı okursunuz zorla arayıp bularak. Bu sayıyı hazırlayan Vedat Günyol. Yeni Ufuklar 275 kez okuyucuyla buluşacaktır. Behçet Necatigil diyor ki, Vedat Günyol bugünkü edebiyatımızın çeşitli eser ve sorunların inceleyen yazılarıyla tanındı. Fikir ve sanat hayatımızın gelişmesinde özellikle eleştiri türünün açtığı yolda giden genç imzalarla kuvvetlenmesinde önemli rolü oldu. Yeni Ufuklar dergisine Sabahattin Eyüboğlu ile birlikte bir de Çan Yayınları adında bir kitap yayını ekliyorlar. Böylece bir yandan genç yazarların, bir yandan da Camus, Kafka, Sartre, Thomas More, Campanella gibi yazarların tanınmalarını sağlıyorlar. Çan yayınlarından okuyucuya ulaşan kitaplardan biri de Bu Cennet, Bu Cehennem'dir. Vedat Günyol'un denemelerini içeren bu kitap 1975 yılında basılmıştır. Kavram Kargaşası başlıklı deneme kitabın ilk yazısıdır. 17 Kasım 1973'te yayınlanmış bir yazı. Şöyle: birkaç gün önce gece yaralarına doğru bir tiyatro dönüşünde arkadaşım Mine Urgan'la Taksim'de sağa sola koşup dolmuş arıyoruz. Tezer'den Karaköy'e kapağı atıp vapurla Kadıköy'e geçmek için. Dolmuş diye bir şey yok ortalarda. Daha beklesek vapuru kaçırabiliriz. Mine Urgan birden, bir teklifim var diyor. Taksim Kadıköy dolmuşuna binelim, hem asma köprüyü görür hem de bir an önce evlerimize varırız. Paralar bende. Biniyoruz köşede bekleyen dolmuşun ön kısmına. Arkada 3 kişilik yer daha yolcu bekliyor. Şoför sarışın, bıyıklı, temiz yüzlü bir delikanlı. Dışarıda 30-35'lerinde bir adamla bir şeyler konuşuyor. Haydi çek karakola. Olmaz beyim, müşterim var. Yola koyulalım. Rastlayacağımız ilk karakolun önünde dururum. Söz. Siz Kadıköy'e gidiyorsunuz değil mi? Evet. Yani şimdi siz kaz gibi 10'ar lira vereceksiniz değil mi? Kaz sözünü duymamışlıktan geliyoruz. Evet, tarife böyle. Öyleyse siz hırsızsınız. Uyma şu adama. Dur, belki susar. Evet, biz hırsızız. Öyleyse kompradorsunuz, para babaları. Evet, kompradoruz. Ama bırakın da yolumuza gidelim. Bakın size karşılık vermiyoruz. Lütfen bizi rahat bırakın. Haydi bayım. Gidecekseniz gidelim. Gitmeyecekseniz inin. Yeter ama. Komünistsiniz siz. Pis komünistler. Şey, kimdi bu adam acaba? Küçük bir devlet memuruymuş. Yalnız işin tuhafı, hatta acınacak yanı şuydu ki bu adam birçok benzeri gibi korkunç bir kavram kargaşası içine sürüklenmişti. Bilmem buna kavram kargaşası demek yerinde olur mu? Aslında tam anlamıyla kavramsızlık kargaşası içindeydi. Çünkü öfkesini, o haklı öfkesini her iki aşırı uca ard arda ve aynı rahatlıkla giderek dile getirebiliyordu. Önce aşırı solu benimsercesine. Hırsızlar! Kontradorlar! Diyor, bir dakika sonra saf değiştirip aşırı sağa dayanarak. Pis komünistler! diyebiliyordu. Kendi öz çıkarı uğruna yurdumuzu babalarının çiftliği gibi yönetme yarışına giren, Yaşar Kemal'in deyimiyle o birbirine çağnozlar gibi tıpatıp benzeyen bir sürü oy avcıları nasıl da yüz binlerce insanın beynini çorbaya çevirmişlerdi. İster miydiniz Boğaz Köprüsü'nden 10'ar lira karşılığında dolmuşla geçtik diye komünistlikten yargılanıp hapislere düşelim? Olmayacak bir şey yok. Şu Kafka'nın bütün boyutlarıyla çizdiği anlamsızlıklar dünyasında. Yıl 1964. Vedat Günyol'da Sabahattin Eyüboğlu, Babeuf'ten Devrim Yazıları başlıklı kitabı çevirerek yayınlarlar. Önceki kitabın öyle ahım şahım bir yankısı olmaz. Aradan 6 ay geçecek ve Devrim Yazıları birden göze batacaktır. Nasıl oldu bu iş anlatayım. Yıl 1964. Talat Aydemir olayı. Devrim Yazılarına birinci planda bir önem kazandırıyor birden. Aydemir idam edilmeden bir hafta önce Devrim Yazılarını okuma fırsatı buluyor. O da tıpkı Babeuf gibi hücresinde ölümü beklerken yüreğinin ve kafasının temizliği, saflığı içinde yüz sorunlarına eğiliyor. Devrim Yazılarında ihanete uğramış bir devrimin canlı kanıtlarını buluyor. Ve kitabın her cümlesini değerlendirip adeta yercesine, yutarcasına içine sindiriyor. Ve satırların arasında üstüne, altına, yanına, kenarına her iki devrim arasındaki benzerlikleri belirleyerek gelecek kuşaklara duygularını, düşüncelerini manevi bir vasiyetname niteliğinde sunuyor. Sonra Aydemir idam ediliyor. Ölüm hücresinde bıraktığı eşyalar arasında Devrim Yazıları bulunuyor. Ve küçük rütbeli bir görevli tarafından gerici bir gazeteye yüksek fiyatla satılıyor. Devrim yazıları artık günün olayı olmuştur. Konuyla ilgili yazısından dolayı Aziz Nesin de kovuşturmaya uğruyor. Ve mahkeme devrim yazılarını toplatma kararı alıyor. Melih Cevdet Anday, Türk Edebiyatçılar Birliği adına kaleme aldığı ve birlik üyelerince onaylanan gözü pek bir bildiri yayınlayarak kitap toplama olayını kınıyor. Birlik protesto gösterisi olarak da Taksim Atatürk Anıtı'na çelenk koymaya karar veriyor. Günlerden 31 Ekim 1964. Katılayım arkadaşlara diyorum, sonradan vazgeçiyorum. Sabahattin Eyüboğlu Mavi Gezi'de. Burada olsa katılır mıydı? Adının sanını ön plana çıkaracak böylesi bir gösteriye katılmazdı. Ben de katılmıyorum. Emniyetten sizi istiyorlar. Nedir? Ne oldu? Bilmem, benim görevim sizi oraya götürmek. Olsa olsa Babeuf'le ilgili bir iştir. Ve ilk yolculuk Sansaryan Hanı'nda son bulur. İki görevlinin arasında kıskıvrak bir koridordan geçip bir başkasına sarıyoruz. Sert bakışlı genç bir adam kapının önünde durduruyor beni. Eliyle göğsümü iteleyerek kapının karnını ardına kadar açılmasıyla birlikte... Hoş geldin. Yaşa. Neredesin ya? Aşk olsun. Yaşar Kemal, Melih Cevdet, Demir Özlü, Şükran Kurdakıl, Orhan Ersel. Öpüşüyoruz, tokalaşıyoruz. Bir mutlu buluşma, bir bayram şenliği sanki. Çelenk koyma olayında Günyol yoktur. Fakat gizlice çekilen fotoğraflarda ak saçlı bir protestocuyu kendisine benzetmişlerdir. Sabri Altınel, o mert adam, çıktı ortalara, mahkemelere dek koşarak o ak saçlı adamın kendisi olduğunu söyleyip tutuklular arasına katıldı. Yargıçlara yalvara yalvara. Sorgu yargıcı tarafından serbest bırakılır toplananlar. Bir süre sonra mahkemeye çıkarılmak üzere. Atatürk Anıtı'na çelenk koyma olayında bir rastlantı olarak hazır bulunan avukat Orhan Ersel o gür sesiyle... 70 yıl önce yazılmış gazete makalelerinin çevirisi dolayısıyla biz huzurunuzda bulunuyoruz. Akıl almayacak garip bir olaydır bu sayın yargıç. Evet, öyle garip olay ki ben bu kürsüden öğretmenimi yargılamak durumunda bulunuyorum. Öğretmen Vedat Günyol'dur. Hukuk Fakültesi asistanlık günleri canlanır o an Günyol'un gözlerinde. Ve 24 Mayıs 1965'te devrim yazıları dolayısıyla Günyol ile Eyüboğlu hakkında mahkeme açılır. 7,5 ila 15 yıl arasında hapis cezasıyla yargılanırlar. Ağır ceza mahkemesindeyiz. Sabahattin Eyüboğlu ve ben komünizm propagandası yapmaktan, Aziz Nesin de yazdığı yazıdan dolayı. Bir nevi komünizm olan Babeuf düşüncesi hakkında bilgi vermek ve çeviri kitaba doğru okuyucuyu çekmekten suçlanarak. Ve iddia makamınca da sanıkların bu suçlarından dolayı tecziyeleri talep edilmiş. İşte burada yüreklerimiz durdu duracak. 7,5 yıl yiyoruz ama bir mucize oluyor. Yargıç o güzelim sesiyle devam et diyor. Talep edilmişse de suçun unsurları mevcut olmadığından beraatlerine. Ne büyülü, ne anlamlı bir sözcük şu ise de. Rauf Mutluay şöyle yazıyor. Not alarak, tartarak, tartışarak, düşünüp üreterek, tekrarlayıp yankılaştırarak, benimseyerek, sindirerek, genişleyip tazeleyerek, gözleyip örnekleştirerek okumak var ya, okumanın en iyisi. İşte Vedat Günyol'un yolu bu. Önüne değil uzaklara, ufuklar uzağına yönelen bir bakış, gerçi bir denemeciden çok bir filozofun davranışına yakışıyor. Yıl 1970. Sansaryerhan'da 1. Şube'nin o ekipler amirliği dedikleri odasındayım 2 gündür. 50-55'lerinde bir komiser masasının yanında kuru bir işkemle benim yerim, yurdum, mekanım. Kıpırdamadan oturmak zorunda olduğum yaşam alanı. 11 gün kuru işkemle üzerinde put gibi oturdum. Birden uyandım. Yalnız değildim burada. Dostlarla, tanışlarla birlikte getirilmiştik buralara demek. Vedat kardeş. Yaşar Kemal'in sesiydi bu. Tedirginliğin, ürküntülerin, ne var, ne oluyor, ne olacağın sorularının uçup gidiverdiği o an. Ve Sabahattin Eyüboğlu, Azra Erhat, Magdi Rüfer, Tilda Gökçeli, Yaşar da beraberinde gelmiş, onların yanında kalacağım diyerek kalmıştı da. Sorgu sual ve Maltepe cezaevi. İlhan Selçuk anlatıyor. Gözlerimi açtım, sabah. Yanımdaki ranzamın alt yatağında Sabahattin Eyüboğlu mışıl mışıl uyuyor. Tutuk evi burası. Güneş doğdu doğacak, kimse uyanmadan kalkayım, işimi göreyim, elimi yüzümü yıkayayım, avluya çıkıp bir soluk alayım derken kapıyı açınca Günyol'u gördüm. İsa'dan önce 2000 yılına doğru Ege'nin Anadolu yakasında yaşamış bir bilge. Sağ elinde süpürge, sol elinde faraş, Günyol nöbetçi. Ortalığı süpürüyor, geceden kalma sigara tablalarını temizliyor, ortalığa çeki düzen veriyor. Koğuştakiler uyanmadan görevini bitirecek. Günyol, Uzak Yakın Anılar kitabında şöyle anlatıyor o günleri. Bodrum katında Sabahattin'siz geçen günlerim 1,5 ay bitiminde sona erdi. Ve beni üst kattaki 80 kişilik koğuşa gönderdiler. Sabahattin 6 kişilik bir başka koğuşa yerleştirilmişti. Onun yatağını bana verdiler. Kısa bir süre sonra 6 kişilik bir koğuşa boca edildim. Sonunda Sabahattin'le aynı koğuşu paylaşıyordum. Koğuşta Nihat Sargın, Oktay Kurtböke, İlhan Selçuk da vardı. Sabahattin kendine adam akıllı koyuvermişti. Hapisliği nefsine yedirememekten gelen bir kırgınlıkla. Öylesine bırakmıştı ki kendini, sabahtan yatağını ben toplardım. İki kez de tırnaklarını bağırta çağırta ben kesmek zorunda kalmıştım. Ölümünden sonra yazı masası üstünde bulunan birkaç yazıdan anlaşılıyordu ki düşüncelerini birer özdeyiş halinde kağıda geçiriyordu. Birinde şöyle diyor: "Bütün çağlarda yazarın soylusu ezilenden yana, soysuzu ezenden yana ola gelmiştir." Vedat, bizi buraya neden getirdiler? O günden sonra neşelensin diye bu soruyu sık sık sorarlardı Eyüboğlu'na. Hocam, bizi buraya neden getirdiler? Sabahattin Eyüboğlu tatlı gülümseyişiyle bakar ve tadına vararak bir daha söylerdi. Sahi yahu, biz buraya neden geldik? Koğuştaki tutuklulardan biri de Dündar Kılıç'tır. Sabahattin Eyüboğlu, yahu biz buraya niye geldik diye sorunca Dündar Kılıç... Bakın hocam, siz şimdi burada biraz yatacaksınız. Ben deyim 6 ay, siz deyin 16 ay geçtikten sonra çağırıp soracaklar. Kimsiniz siz? Ben Profesör Sabahattin Eyüboğlu'yum. Ne? Siz Profesör Sabahattin Bey misiniz? Evet, benim. Ya öyle mi? Biz sizi Manav Sabahattin sanmıştık. Bir yanlışlık olmuş. Türkiye böyledir hocam. Söylediği çıktı Dündar Kılıç'ın. Sabahattin Bey 6 ay sonra salıverildi. Evet, bir insanı sevmekle başlar her şey. Bir insanı sevmekse çoğalmak, zenginleşmek, giderek bütün insanlara yönelmek, onlarda erimek değil midir? Aşkı olan insan kendini neyler, demiyor mu koca Yunus? Peki adaletsiz bir dünyada sevgi olur mu? Olmaz tabii. Sevgisiz adalet, adaletsiz sevgi kadar olmayacak bir şey. Bence adalet kurulacaksa ancak sevgiyle kurulmalı. Benim özlediğim dünya insan sevgisiyle başlayan, insan sevgisinde kendini bulan bir dünya. Özlediğim düzen insanların birbirinin yüzüne dostça, çıkarsız, art niyetsiz, açık bakabildikleri bir düzen. Vedat Günyol'a bir mektup gelir. İki gözüm Vedat Günyol, önce söyleyeyim, biz o evi alışımızı sana borçluyuz. Bu yüzden sen orada kira vermeden bile oturabilirsin. Sen o kirayı herhalde paran çok olduğu, bana da acıdığın için ödüyorsun. Sağ ol. Sen oradan çıkınca ben de orasını onartacak değilim. Kiraya da vermem. Varsın aksın yıkılsın. Kalp yetersizliği de nereden çıktı? Aa efendim. Hay Allah. Sendeki kalp dünyaya yeterken bir sana mı yetmiyor? Geçmiş olsun. Selamlar, sevgiler. Aziz Nesin. Aydınlanmanın ışığında sanat insanları. Vedat Günyol. Yazan ve yöneten Ülkü Ayvaz. Seslendirenler: Levent Yılmaz, Deniz Özen Başaran, Burcu Günüşen, Suat Gülbinat, Ülkü Ayvaz. Sanat ve Sanatçılar. Hazırlayan ve sunan Ülkü Ayvaz.